www.attableek.com, the reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يسير الرياء شرك. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے. شرک کے جلی میں تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے معبودیت میں دوسرے کو شریک کرتا ہے، اس کو شرک جلی کہتے ہیں. شرک خفی جس کو ریا بھی کہتے ہیں، مقصودیت میں شریک کرتا ہے، اس کو شرک کہتا ہے، اس کو ریا، وہ شرک ریا جس کو کہتے ہیں. امام غزالی نے لکھا ہے بہت پسند، معبودیت میں کسی کو شریک کرنا یہ تو شرک جلی ہے، اور مقصودیت میں شریک کرنا یہ شرک خفی ہے، اسی کو ریا کہتے ہیں. ان یسیر ریا شرک، تھوڑی سی ریا شرک ہے. سیدنا عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں کہ شرک خفی سے بھی بچو، شرک خفی سے. اس وجہ سے کہ انہیں یہ سیرا ریائے شرک، تھوڑی سی ریا بھی شرک، شرک لفظ. اس پر آپ اپنے عمل میں اخلاص کا خیال کرنا کتنا ضروری ہے. ان نے یہ سیرا حدیث، مجھ سے ایک آدمی نے کہا مجھ سے یہ حدیث ہے، میں کہا کہاں ہے، ہر ایک پڑھاتے تھے وہی، میں کہا دیکھ لیجیے گا مشکات میں. ان نے یسیر ریائے شرک، تھوڑی سی ریا بھی شرک، شرک لفظ ریا پر بھی فرمایا گیا. اس بنا پر اپنے اخلاص کا خیال رکھنا، اس کو پیش نظر رکھنا. ہم روزہ رکھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، مگر شرک کی وجہ سے، یعنی ریا کی وجہ سے واقعات. ایک بزرگ تھے، ہم نے بہت مارا محمد احمد صاحب سے سنا ہے، ایک بزرگ نے تکبیر اولا سے نماز پڑھی 25 سال کا عمر. ایک دن تکبیر اولا فوت ہو گئی تو باہر نکلے تو ان کو یہ خیال ہوا کہ آج یہ لوگ سمجھیں گے ان کی ریا کبھی تکبیر اولا چھوٹ گئی. تو انہوں نے کہا اچھا، اس کا مطلب تم نے ان لوگوں کے لیے پڑھا تھا 25 لاکھ، سمجھ گیا میں. 25 سال تک انہوں نے نماز پڑھی صف اول میں، ایک دن چھوٹ گئی تو جب باہر نکلے تو لوگوں کہا کہ آج یہ لوگ کہیں گے ان کی صف اول چھوٹ گئی. کہا اچھا تم نے ان لوگوں کے لیے پڑھا، اس کا مطلب 25 سال تک. ہم نے خود محمد احمد صاحب سنا ہے، اقبال صاحب صلی اللہ صاحب سے، ہماری بات دونوں ہی سے ہوتی ہے. پوری 25 سال کی نماز کا قضا کیا انہوں نے کہ اب تک تم نے شرک کیا. ان نے یسیر ریائے شرک، خلوص ارضائے باری تعالیٰ، اخلاص باری تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جو عمل ہو وہ اخلاص ہے، اور غیر اللہ کے راضی کرنے کے لیے. میں نے ابھی کہا 25 سال تک انہوں نے تکبیر اولا سماعت پڑھی، خلوصی سے پڑھی، لیکن ایک دفعہ تکبیر اولا فوت ہو گئی تو ان کے دل میں آیا کہ آج یہ لوگ کہیں گے کیونکہ، تو کہا اب تک تم نے 25 سال نماز پڑھی تکبیر اولا سے، معلوم ہوتا ہے کہ انہی کو دکھلانے کے لیے پڑھی. ہمارے بزرگ دین ایسے واقعات بیان کرتے رہتے ہیں تاکہ اخلاص سے عمل کا خیال ہو جائے. ان نے یسیر ریائے شرک، ایک شرک تو وہی ہے جو معبودیت میں شریک کرنا، یہ تو شرک جلی ہے، اور مقصودیت میں شریک کرنا یہ شرک خفی ہے. اس وجہ سے وہ فرمایا ان نے یسیر ریائے شرک، تھوڑی سی ریا شرک ہے. تو شرک اللہ جس پہ بولا گیا ہے وہ شرک جو ہے وہ مقصودیت میں، معبودیت میں شریک کرتا ہے، معبود بنایا ایسے اپنے مقصودیت میں، معلوم ہے کہ یہ بھی شرک ہے لیکن اس درجے کا نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کے ذہن میں اخلاص پیدا فرمایا. اخلصوا للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص پیدا کرو. ہمارے بزرگان دین اس کی بہت رعایت کرتے تھے تاکہ لوگوں کے ذہن یہ نہ آئے کہ بہت بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے یہ کیا ہے. نہیں، بہت سی مثالیں ہیں، میں سب کے کہا تھا سنایا جائے، سب میں بیان سنا بھی نہیں سکتا. ریا اور نفاق پر اور اخلاص پر شاید کسی عالم نے اتنی بات نہ کی ہوگی جیسا ماشاء رسول اللہ صاحب نے بات کیا. اخلاص ہی پر اپنے گاؤں میں رہتے تھے، جب سنے اخلاص ہے کہ نہیں تم لوگوں کو، اخلاص بڑی چیز ہے. جیسے بھی یہ ہوا کہ دوسرے لوگ حملہ کریں گے گاؤں پر، سب لوگ آئے تو حضرت خفا ہو گئے. ہم نے سوچا کہ یہ تھے اہم معاملہ ہے، مقابلہ ہے، میں مجبر کر رہا ہوں مقابلہ، اور حضرت ان لوگوں پر ناخوش ہو رہے ہیں. یہ خیال ہوا اور میں دیکھو بھائی، میں اس لیے خفا ہو رہا تھا، ہو سکتا ہے ریا سے ہی آیا ہوں، تو میں نے اخلاص کی بحث اس لیے کیا کہ جان جائے، کیونکہ ایسا معاملہ تھا، ہم لوگ تھے فساد کہتے ہیں کہ کتنے جانے جانے والے کے، ان کی جان بھی جائے، اخلاص نہ ہونے کو ایسی عکارت نہ ہو جائے، اس وجہ میں نے ڈانٹا. ہم لوگ خیال ہوا کہ یہ لوگ اتنے ہی جمع ہیں، ان پر حضرت ڈرنے کو لگے، ذہن میں وسوسہ آتا ہے، تو حضرت کو منکشف ہو گیا. کہا میں نے اس لیے ڈانٹا کہ جان جانے کا خطرہ ہے، بالکل کوئی شک نہیں تھا کہ اس میں ہم لوگ سب ختم ہو جائے، لیکن حضرت ڈرنے لگے سب کو. تو کہا میں اس لیے ڈانٹا کہ آخر وقت میں تو اخلاص اختیار کرو تاکہ تمہاری جان اخلاص پر نکلے. اتنا اخلاص کا خیر. خود معاذ دارالعلوم حسن صاحب تشریف لے گئے، جانتے ہی ہوں گے، بہت بڑے آدمی تھے فتح پور میں. جب چلنے لگے تو حضرت نے اخلاص ہی پر بحث کیا تھا، تو حضرت معاذ دارالعلوم حسن صاحب نے کہا کہ ان سے ہم نے ساتھ، ان کا جوانی سے تھا، ان سے ساتھ حضرت تھانوی کے یہاں سے، کہا جوانی میں بھی اخلاص ہی پر ان کو بحث کرتے سنا، اور بڑھاپے میں بھی اسی پر اخلاص کی بحث. نادر ہے، سب سے غامض چیز اخلاص. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اخلاص دے. یا نفس اخلصی تتخلصی، ہمارے بزرگان دین اپنے کو متنبع کر کے کہتے تھے یا نفس اخلصی تتخلصی، اخلاص کرو گے تب نجات پاؤ گے. اس بنا پر ایک بزرگ کا واقعہ بھی شاید بیان کیا، بھی 25 سال تک انہوں نے تکبیر اللہ سے نماز پڑھی، ایک مرتبہ چھوٹ گئی تو ان کو شرمندگی ہونے لگی سب سے، کہ آج یہ لوگ کہیں گے کہ یہ تکبیر اللہ چھوٹ گئی. کہا اچھا، یہ ان لوگوں کے لیے تم نے نماز پڑھی، پوری نماز دہرائی. یہ اخلاص، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اخلاص. یا نفس اخلصی تتخلصی، بات آنے کا حضرت شاہ رسول اللہ صاحب کا جملہ تھا، اخلصی یا نفس اخلصی تتخلصی. اپنے آنے جانے پر خصوص موقع ہوتا تھا، کس لیے آئے ہو، کس لیے آئے، فوراً کس لیے آنا ہوا، اپنے لوگ ہوتے تھے، لیکن اس کے اخلاص کی تجدید بھی کراتے رہتے تھے. اخلاص اخلصی تتخلصی، نفس اخلاص نظام. من اخلص للہ لمحتا واحتا نجا. www.attableague.com من اخلص للہ لمحتا واحتا نجا، اللہ کے لیے جو ایک لمحہ کو بھی خاص کر لے گا نجات پا جائے گا. من اخلص للہ لمحتا نجا واحتا، ایک لمحہ بھی اگر اللہ کے لیے پوری زندگی میں، یہ ایک لمحے کا اخلاص والا لمحہ جو ہے ساری عمر کے شرکیات پر غالب آ جائے گا. اس وجہ سے اخلاص، اسی ایک لمحے کے لیے بزرگان دین کوشش کرتے ہیں، ایک لمحہ لائے. یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نالوں فریاد ہم، یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نالوں فریاد ہم، بس اپنا ایک نالہ بھی اگر پہنچے گا، ایک لاکھ ایک لمحے کے لیے سینکڑوں سال مشق کرتے ہیں کہ وہ ایک لمحہ خالص اللہ کے لیے ہو جائے، نجات پا جائے گا. من اخلص للہ لمحتن واحدتن نظر پڑ جائے گا. اسی ایک لمحے کے لیے کوشش ہوتی ہے, اسی ایک لمحے کے لیے بزرگوں کہے جاتے ہیں, اسی ایک لمحہ کے لیے تلاوت کرتے ہیں, اسی ان کے دعائیں کراتے ہیں تاکہ ایک لمحہ اللہ کے لیے. کتنے عمدہ جملہ ہے, روم کا ہے, من اخلص للہ لمحتن واحدتن نظر. کہتے ہیں کوئی کام آدمی نہیں کرتا مگر اس میں نفس شریک ہو جاتا ہے. کہتے ہیں علامہ شاہرانی یہ بہت سے لوگ پل بنواتے ہیں, پل جانتے ہیں پل, یا بہت سے باغبات سرائے مسافر خانہ بنواتے ہیں مگر کوشش اگر انہوں نے اہتمام نہیں کیا اخلاص کا تو وہ سب باطل بھی ہو جاتا ہے. اس لیے کیا بنوایا یا کودا کھدوایا کہ لوگوں کو فائدہ ہو, اور اگر اس میں یہ دخل ہو گیا کہ تاکہ ہمارا نام ہو. بہت علامہ شاہ نے لکھا کہ بہت سے کنواں کھودوانے والے لوگ ہیں, باغیں بنواتے ہیں, یہ اپنا نام بھی اس پہ لکھواتے ہیں, سب باطل. لکھا ہوا ہے کہ اخلاص تو وہ ہے کہ دائیں ہاتھ جو صدقہ کرے بائیں کو بھی خبر نہ ہو. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو, ہمارے حضرت کے متعلق اخلاص کا بہت واقعہ مشہور ہے. فرماتے تھے, خود ان کے لوگوں نے بیان کیا کہ کہیں جاتے تھے دیہات تھا سفر میں, تو کبھی کچھ نابینا ہو گیا, کبھی کپڑا ویسے بدل لیا تاکہ یہ نہ کوئی سمجھے کہ مولوی مولوی آنا. مجھ سے خود خام نے کہا کم زمان میں نے تو اپنے کو مولوی لباس میں ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کیا ہے کہ میں مولوی ہوں. حضرت ماں قاسم صاحب کے متعلق تو مشہور ہے, وہ تشریف لے جا رہے تھے, کسی نے پیچھے سے شروع کیا کہ میں مولوی صاحب, اے مولوی صاحب, سنتے ہی نہیں تھے. ماں قاسم صاحب آگے بڑھ کے لکھا ہوا ہے, لیکن کیا مولوی صاحب ہوں, کچھ دور کے بعد کہا کہ مولانا آپ کو میں بلا رہا ہوں اتنے دیر سے. کہا جی تم تو مولوی صاحب کو بلا رہے تھے نا. میں کہا مولوی, مولا قاسم صاحب دار العلوم دیوبند کا بانی وہ لکھ رہا ہے. بہت اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اخلاص کی دولت سے من اخلاص کرنا عمدہ جملہ ہے مولوی صاحب, من اخلص للہ واہ لمحتن واحدتن نظر. فرماتے ہیں علامہ شاہ نے زندگی گزر جاتی ہے, ایک لمحہ بھی اللہ کے لیے نہیں ہوتا. ایک لمحہ جو ہے, ایک سیکنڈ جو ہے اللہ کے لیے, وہ ہزاروں سال کے غفلت پر غالب آ جائے گا. کیونکہ اس بنا پر آدمی کو کوشش ہی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی کے لیے ہمارا کام ہو تاکہ اجر مکمل ملے. جب اتنی ہے زندگی بھر میں اگر ایک لمحہ خالص اللہ کے لیے ہو جائے گا ضرور نجات ہے. ذالک العزل اخلاص, امام غزالی لکھتے ہیں ذالک العزل اخلاص. اخلاص نادر چیز ہے, ذالک العزل اخلاص, اخلاص ایک نادر چیز ہے. اور بھی لکھا ہے کہ کوئی کیسے ہی عمل کرتا ہے, شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ ایک لمحہ غیر اللہ کو اس میں شریک کر دو تاکہ سب فاسد ہو جائے. اس بنا پر من اخلص للہ, اسے نماز کے بارے میں ہے, روزے کے بارے میں ہے, تلاوت کے بارے میں ہے, اعتکاف کے بارے میں ہے. نماز بھی پڑھا جس نے, روزہ رکھا اللہ کے لیے, حضرت غفر لہ ما تقدم من ذنب, ہم سے معاف ہو جائے گا. تو نیت تو تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے لیکن اس کا نتیجہ بہت طویل ہوتا ہے, پورے بنیاد اسی پہ ہو جاتی ہے. نیت بس یہ کہ ہم اس لیے کرتے ہیں. تو اخلاص بہت بڑی دولت ہے. ہمارے حضرت کے ہاں خاص طور سے اخلاص پر بحث تھی. تشریف لے گئے مولانا ذوالفقار حسن صاحب تھانہ بھون سے, تو ہم لوگ ان کو پہنچانے کے لیے آئے. وہاں فتح پور کی بات ہے, تھوڑی دور آئے. مولانا ذوالفقار حسن صاحب بچپن سے مولانا شاہ رسول اللہ صاحب کے خدمت میں رہتے تھے, پورے واقف تھے حالات سے. تو ہم لوگ آئے ان کو پہنچانے کے لیے, گاؤں دیہات سے نکلے. کہا حضرت کو میں نے دیکھا کہ شروع سے اخلاص ہی پہ بحث کرتے ہیں, ان کی ابتدا بھی اخلاص سے, انتہا بھی اخلاص سے. کوئی پرانے سے پرانا آدمی آیا اخلاص سے آ رہا ہے, 30 سال سے آ رہا ہے, کیسے آتے ہو دین کے؟ کہا بہت مشکل ہے, یہ ان کا جملہ تھا. کہا حضرت اللہ کے لیے آتے ہیں. کہتے بہت مشکل, کہتے ضرور تھے تاکہ متنبہ ہو جائے آدمی. کہا اتنے دنوں سے تم آتے ہو اب اتنا نہیں سمجھتے؟ اللہ کے لیے آیا جاتا ہے تو اللہ اس کا فائدہ دیتا ہے. اللہ بھی غیور ہے, یہ نہیں کہ دوسرے کے لیے تم نے عمل کیا وہ آئے تم کو دے. جب اللہ کے لیے عمل کیا جاتا ہے تو اللہ اس کو دیتا ہے. اس بنا پر ہم لوگ رمضان کے مہینے میں آئے ہیں, ایمانن و احتسابن ہے کہ من صام رمضان ایمانن و احتسابن, صرف ایمان بھی کافی نہیں ہے بلکہ ثواب سمجھنا بھی ہے نہیں. اس کا نقطہ میں بیان کرتا ہوں, من صام ایمانن و احتسابن غفر لہ, اس کے بعد ہے جو ایمان ہے کافی تھا ایسا. یہ احتسابنی سے فرمایا کہ ایمان کے باوجود ہو سکتا ہے کہ ریا رہ جائے, ان یسیر ریا شرکن, تھوڑی سی اگر ریا رمضان کے روزے میں یا تلاوت میں یا ذکر میں اللہ کو پسند ہے. سب سے زیادہ مبغوض شرک ہے اللہ کے نزدیک, وہ سب چیز بخش دیں گے شرک نہیں بخشیں گے. اس بنا پر ہم لوگوں کو بھی اخلاص سے کام کرنے کی توفیق دے, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو. رمضان میں بڑی تنبیہ ہوتی تھی ہم لوگوں کو رمضان کے مہینے میں, اس طرح رہو اس طرح رہو, سو یہ بھی فرماتے تھے سو رہو لیکن غیبت نہ کرنا, کسی کے بات نہ کرنا, بدگمانی نہ کرنا, سو رہو, جتنی تلاوت ہو سکے کرتے رہو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے. میں خود مکلف ہوں کہ عمل کروں, میں غافل نہیں رہنا چاہتا. دعا کرتا ہوں, دعا آپ سے چاہتا ہوں کہ رمضان شریف کے برکات سے ہمیں منتفع ہوں. حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب خاص جملہ تھا, دیکھو بھائی اس میں تو محروم نہ رہنا, کچھ حاصل کرنا. اور تو تمہیں کرواتے تھے حضرت کے صاحبزادیاں کہ دیکھو بھائی رمضان آ رہا جا رہا ہے, غافل نہ رہنا, اس میں کچھ حاصل کر لو, حاصل کرنا. تو چراسا متنبہ کرنا حضرت کا تھا, تو میں نے بھی متنبہ کر دیا اول اپنے کو اور ثانی آپ حضرات کو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے عمل کی, آپ حضرات کو بھی. ایک بات اور عرض کروں, اس وقت طبیعت میری کوئی ناساز ہے, بہت سی چیزیں ایسی ہیں, یہ بنا پر تھوڑا سا زیادہ انشراح نہیں ہے, مت ارادہ بھی نہیں تھا, لیکن آپ لوگ کے انشراح کی وجہ سے مجھے انشراح ہو گیا, آپ لوگ کے اخلاص کی وجہ سے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ آپ کو قدر کی توفیق دے. ہم لوگ سب سے زیادہ بہت اس سے زیادہ عمر والے ہم ہی ہیں, تو اب تو ہم کو بھی من اخلص للہ ہے, بہت عمدہ جملہ ہے. امام سید عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں من اخلص للہ ہے لمحتن واحتن نجا, نجات پا جائے گا. پوری زندگی میں اگر ایک لمحہ بھی اللہ کے لیے ہوگا نجات پا جائے گا. ایک لمحہ جو ہزاروں سال کی غفلت پر قاری پا جائے گا. لیکن افسوس کہ بہت سے ہم میں سے ایسے ہوں گے کہ ایک لمحہ بھی اللہ کے لیے نکلے گا جہنم میں پہنچ جائے گا. تم نے اسے روزہ رکھا تھا کہ تم کو لو روزے دار کہ تلاوت کیا تھا, اس لیے کیا تھا, اس کے لیے کیا تھا, اس وجہ سے اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرنے کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے. اور ایک دوسرے کی دعا کرنا چاہیے کہ ہم سب ساتھی ہیں, سب ایک مقصد کے لیے جمع ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے فضل و کرم سے اخلاص کی دولت سے نوازے. من صام رمضان ایمانن و احتسابن ہے کہ نہیں, ایمان سے احتساب ثواب سمجھ کر کے, ایمانن سے ریا نہیں گیا, احتسابن سے ریا بھی نہ کرو. ایمان سے روزہ رکھو اور احتسابن ثواب سمجھ کے رکھو, نجات پا جاؤ گے. بڑا دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و آپ یہ ظاہری بھی عطا فرمائے اور باطنی صحت بھی عطا فرمائے. اللہ منی اسألک ایمانا لا یرتد و یقینا لیس بعده کفر و رحمتا انال بها شرف کرامتی فی الدنیا والآخرہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین, بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مختصرا بیان کر دیا میں نے.